1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partijen in Soedan samengekomen voor verkennende gesprekken. In Soedan strijden twee generaals al weken om de macht. De besprekingen in de stad Jeddah zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de VS. De verwachtingen zijn niet hoog. Zo heeft de strijdmacht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenstilstand willen, zodat burgers weg kunnen komen van het geweld. Het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. De politie in Amsterdam heeft meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden omdat ze antisemitische liederen zongen in de metro. Ook zijn er vernielingen aangericht. Het gaat om AZ-supporters die op weg waren naar de arena voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Rond 7:30 werd de metro na herhaaldelijk waarschuwen door de politie stilgezet op station Strandvliet, kort voor de arena. De 154 supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging. In een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas is een schietpartij geweest. Dat meldt een lokale nieuwszender. Volgens de eerste berichten zijn er meerdere mensen neergeschoten. Hoe het met hen is, is nog niet bekend. Op foto's is veel bloed op de stoep te zien van de mall in de plaats Allen. De vermoedelijke schutter is doodgeschoten door de politie. Volgens een website die alle schietpartijen in de VS archiveert zijn er dit jaar al bijna 200 massaschietpartijen geweest in de Verenigde Staten. In Breda hebben gistermiddag zo'n 250 mensen actie gevoerd om elektrische steps, skateboards en andere lichte elektrische voertuigen legaal te krijgen. Ze reden in een stoet van 10 kilometer door de stad. Slechts een paar elektrische steps zijn legaal in Nederland. En eigenaren moeten minstens 16 jaar zijn en verplicht een WA-verzekering afsluiten. Het weer. Vannacht valt af en toe een bui en het is een graad of 11. Komende ochtend begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt af en toe de zon. En later zijn er opnieuw weer regen- en onweersbuien. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede morgen en welkom bij de nacht. De wereld van BNNVARA van 7 mei. Ik ga je weer een heel 2 uur lang meenemen. De hele nacht meenemen over de wereld. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem je dus mee op wereldreis. We gaan het vandaag hebben over het Koningshuis. Je hoorde net al een heel uur bij de Ongelooflijke Radio. Maar we gaan er nog even op door. Want Prins Charles is natuurlijk gekroond. Maar hoe gaan ze om met het Koningshuis in andere landen? Bijvoorbeeld in Zweden en Australië. Dat hoor je zo meteen. En na 2:30 duiken we ook de wereld in van de Ierse muziek. En daar wil je zeker voor wakker blijven. Dat is allemaal zo. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld aan het luisteren bent. En dat doe je het snelst via de gratis NPO Radio 1-app. Dat kan dus altijd. Zo laat Annie dus te weten te luisteren vanuit Zwolle. Jesse vanuit Madrid. En Pieke luistert mee vanuit Barcelona. Heerlijk lekker Spaans allemaal. Het is fijn dat je erbij zijn. En voor we daarmee verder gaan wil ik je eerst voorstellen aan mijn correspondenten van het eerste uur. En dat doe ik aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerst naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede nacht. Goedemorgen. Goedemorgen is het voor jou inderdaad. Het lijkt me een heftige morgen in Australië, want er is heel wat dierennieuws. Wat is er allemaal aan de hand? In het noorden van Australië, Northern Territory, is iemand overleden na een aanval van een krokodil. Oh mijn god, wat heftig. Hoe is dat gebeurd? Meneer Damodi, zoals zijn naam heet, Kevin Damodi, hij was aan het vissen met een groep. En de groep hoorde een grote schreeuw en een plons en daarna is hij niet meer gezien. Krokodillenboswachters, die hebben een krokodil, of twee zelfs, twee grote krokodillen doodgeschoten die in die buurt zaten in de loop van de week. En ze hebben de magen leeggehaald en daarin blijken inderdaad de restanten. Jeetje. En ze denken dus, dat is eigenlijk wel zeker, dat dat meneer Damodi is. Ja, gebeurt het vaker, dit soort aanvallen? Nee, heel weinig eigenlijk. Maar daarom haalt het ook het nieuws natuurlijk. Als het vaker gebeurt, zou het ook geen nieuws meer zijn. Dit was de eerste aanval sinds 2 jaar. En ik geloof dat er in de laatste 20 jaar misschien 10 aanvallen zijn geweest. Nee, iets minder zelfs. Ik geloof na 20 jaar, nou, veel minder in ieder geval. Dus dit was de eerste in 2 jaar. Oké, nou dat valt mee. Dus jij zit niet echt met doodsangsten als je buiten loopt? Nee joh. En ze komen met name in het noorden voor. En met name in het gebied waar deze meneer een visser was. Ja. Ik geloof dat 80% van de krokodillenpopulatie in dat gebied zit. Dus ja. Kijk, maar er komen wel steeds meer krokodillen bij, toch? Dat wel, ja. 50 jaar geleden waren ze met uitsterven bedreigd. Toen waren er nog maar 3000 over in het wild. Toen is er een beschermend programma in het leven geroepen om ze te beschermen, de populatie te beschermen. En daarvan, dat is erg succesvol. En nu denken ze dat er een stuk of 30.000 weer in de wateren wonen. Maar ja, de theorie is dat die beesten nu langzamerhand tot volwassenheid komen nadat dat programma zo succesvol is geworden. Ja, en dat uitzicht nu. Ja, dat uitzicht duidelijk. Nou, hopelijk houden ze het bij één iemand in deze afgelopen 2 jaar. En de komende jaren ook. Doe voorzichtig zometeen als je naar buiten loopt, Mathilde. Daar wil ik je toch op het hart drukken. Dank je wel. En ik spreek je zometeen over het Koningshuis in Australië. Is goed. Tot zo. En dan vliegen we door naar Ierland, want daar woont Patrick de Schuur. Patrick, een hele goede nacht. Goedendag. Ja, in Ierland zijn ze niet in de ban van krokodillen, maar van heel iemand anders. Waar zijn ze van in de ban? Nou ja, Bruce Springsteen treedt hier op. Hij had het eerste optreden gisteren. Ja. En vandaag, want het is zondag natuurlijk, is het tweede concert. En we hebben gelukkig kaarten kunnen bemachtigen. Kijk. En dan speelt hij dinsdag ook nog een keer. Wat goed. Hoe belangrijk is Patrick? Hoe belangrijk is Bruce Springsteen? Nou, het is natuurlijk een icoon en hij wordt ook al redelijk oud. Dus het is misschien een van de laatste keren dat hij hier optreedt in Ierland. En ja. De derde keer dat ik hem zie hier in Ierland en het is gewoon één heel groot feest. En wat het mooie is aan Bruce Springsteen, en dat zie ik op social media, is dat hij hij verblijft midden in de stad. En hij loopt gewoon 's ochtends met zijn band door de stad heen en gaat naar een pub toe of hij eet fish and chips. Dus hij is heel erg geliefd in Dublin. Ja, gewoon nog een nuchtere, gewone man gebleven dus. Daar houden de Ieren van. Over iemand die niet per se heel normaal is of heel gewoon, dan hebben we het natuurlijk over Prins Charles. Ik ga het niet zo meteen met jou hebben over het Koningshuis, maar ik wil dat toch heel even bespreken hoe die kroning is ervaren in Ierland. Nou ja, er is natuurlijk wat geschiedenis tussen Engeland en Ierland. Maar toch is het redelijk positief ontvangen. De president is naar de kroning toe geweest. Dus op televisie is natuurlijk het een en ander uitgezonden. Maar het is niet echt dat ze veel aandacht eraan besteden hebben. Nee, het leeft niet heel erg. Nee, je zal geen Engelse vlag in Dublin zien. Nee, dat had me ook veel verbaasd als dat zo echt zo was geweest. Dankjewel, Patrick de Schuur vanuit Ierland. En ik spreek je daar zo meteen over de muziek. Tot straks. Tot zo. De eerste plaat. Ja, elke week probeer ik op deze plek even thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf naar thuis te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden, stuur ze dan in via de NPO Radio 1 app. En deze week doen we het even helemaal anders, want ik ga je namelijk echt kennis laten maken met een nieuwe Nederlandse band. Aanstaande dinsdag 9 mei staan ze met hun 100ste show in de Melkweg. Maar ik heb ze nu eerst de eer om ze aan jou voor te stellen. Ik heb het over het zelfbenoemde vunzige trio Rens, Jair en Ome Unkel. En aan de telefoon heb ik Rens. Een hele goede nacht. Een stralende avond. Hoe is het met jou? Ja, het gaat heel goed. Hoe is het met jou? Het gaat heel lekker. Ja, heb je er een beetje zin in? Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ja, jullie 100ste zo in de Melkweg. Ik denk dat we even moeten beginnen bij het begin. Rens, Jair en Ome Unkel, jullie zijn met z'n drieën. Vunzig trio, hoe moet ik dit trio voor me zien? Trio moet je voor je zien als één jongen genaamd Rens, die met een aanvoerdersband heel hard schreeuwt dat we alles kunnen waarmaken. Een jongen genaamd Jair, die ongelooflijk leuk rapt en geweldige producties maakt, in een kamer woont van 12 vierkante meter, die half dient als kamer, maar vooral een studio met een synthesizer van 14. En een jongen genaamd David, verschuren, maar die naam probeerde de wereld uit te helpen. We hebben hem gekroond tot Ome Unkel. Dat is de DJ, de lijm, de boter die alles bij elkaar houdt, de energie toevoegt en zo een smaak in zet. Nou, je kan het echt erg goed verkopen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Waar is de trio ontstaan? Jay en ik kennen elkaar van middelbare schooltijd. We zaten op twee verschillende middelbare scholen, maar onze wegen kruisten met allebei. Die moeten van niet altijd aanwezig zijn in de les. Af en toe een heel klein jointje roken. Dat doen we inmiddels niet meer. Tillo pleintjes en muziek maken, dat was eigenlijk het voornaamste. En David en ik hebben elkaar later ontmoet. In de tijd dat hij bij Skek het programma deed en daar techniek deed. En ik speelde daar met een oud bandje. Dat was van het eerste moment liefde op het eerste gezicht. Toen Jay en ik weer muziek gaan maken na 5 jaar. En we optredens gingen doen. Toen was het niet meer dan nodig dat daar een DJ bij kwam. En die DJ kon maar één iemand zijn. En dat was de heer Oma Ankel. Nice. Oma Ankel kwam erbij. En toen begon het dus eigenlijk echt, als ik het zo goed hoor. Wanneer dacht je, wat ik nu maak, dat is echt fucking vet? Ik denk dat we het vrij vroeg hadden. En dat is misschien een klein beetje Amsterdamse bravoure. heel veel lol hebben in de studio. Maar ik denk dat we vanaf de eerste EP, maar nog veel meer vanaf de eerste show. Dat was in de coronatijd met silent disco, koptelefoons op en 2 mics. En een DJ-tafeltje. Vanaf die eerste show was het zo leuk. Dat we dachten, volgens mij, we willen dit doorzetten samen. Volgens mij willen we er iets van maken samen. Nice. Hoe, zeg maar, heeft corona dan ook een grote rol gespeeld in deze ontwikkeling van jullie muziek, in jullie klik? Ik denk dat voor heel veel acts het misschien een pijnlijk moment was dat het even stil ging staan. Maar voor ons was het moment dat we op de samen kwamen. En het gaf ons de mogelijkheid, de kans om op verschillende plekken te spelen. Dus plekken waar het misschien nog net niet mocht, net wel mocht. En zoveel mogelijk had ik kunnen uithalen. En daar hebben we echt elkaar leren vertrouwen en bouwen. Nice. Nou, toch mooi dat het nog voor enkele artiesten toch een mooie tijd is geweest, in ieder geval. Jullie nieuwe plaat, RJO 3, is nu uit, of is het RJO? Nee, RJO. En Oma Ankel. Ja, precies. RJO 3, die is nu net uit. Hoe zou je, zeg maar, die plaat beschrijven? Waar bevinden jullie zich een beetje in het Nederlandse muzieklandschap? We maken elektronische muziek en daarbij rap. En daarbij vooral, bovenal, ongelooflijk veel lol. Ze hebben de afgelopen maanden in de studio gezeten. Deze plaat is in een relatief korte tijd gemaakt. En daarmee bedoel ik niet dat het is afgeraffeld. Daarmee bedoel ik dat het in een tijdframe is gemaakt. Dat het voelt als een geheel. Het voelt als een tijdgeest. Het voelt als het moment waar we in zaten. En deze plaat heeft 2 hele bijzondere dingen waarvan we dadelijk eens gaan horen. Nice. Het is de plaat waar onze lieve oma Anton een liedje zingt. Ja. Groot geïnspireerd door de dijk. Engelen stem van hem. En de plaat waar oma Anke voor het eerst een verse rapt. Nice. Nou, dat klinkt fantastisch. En jullie gaan deze plaat vieren met jullie 100ste show in de Melkweg. Dat moet toch een beetje sentimenteel zijn, denk ik. Want jullie hebben 99 shows gehad nu. Wat zijn, zeg maar, de momenten waar jij heel positief, sentimenteel op terugkijkt? Nou, waar ik het allerblijst mee ben, is dat we nog steeds zo lief zijn voor elkaar. In 99 shows zitten veel hoogtepunten, maar ook een paar dieptepunten. Dat zijn late uurtjes, dat zijn met je vriendin, dat zijn slechte slapen, dat zijn toch even een pitstop en nog snel kotsen vanuit de auto. Maar in al die shows zijn we zo lief gebleven voor elkaar. En daarin hebben we ook zoveel mensen mogen bereiken. En dat gaat van kleine kids van de jaren 5, 6 tot ouderen met grijs haar, met zweet in het haar en alles daartussenin. En de lol die we erin hebben gehad en hoe we mogen groeien als act, dat is ongelooflijk waardevol. Nice, ja. Nou, dat klinkt fantastisch. Mijn hart gaat bijna sneller van kloppen. Dinsdag is het zover, dus die 100ste show in de Melkweg. Wat kunnen we daarvan verwachten? Heb je een beetje een preview voor ons? Zeker. We hebben een nieuwe show gebouwd waarin alle nieuwe muziek van de nieuwe plaat komt. Zeker gaan we ook nummers spelen van de platen die al zijn uitgekomen, maar sommigen zijn een beetje op zijn kop gezet. Dus wat je verwacht, maar misschien nog met een klein beetje meer. We hebben de afgelopen 2, 3 maanden ongelooflijk veel gerepeteerd. Zoveel gerepeteerd dat we een setlist hadden. Toen een nieuwe setlist. Nu deze laatste setlist helemaal verfijnd tot in de puntjes. Afgelopen vrijdagochtend hebben we de laatste generale repetitie gehad. Dit weekend staat er een teken van de beste outfit uitzoeken. En dan moet het dinsdag helemaal goed komen. Nice. Klinkt echt tof. Waar kan men nog tickets halen? Aan de deur of op melkweg.nl. Kijk, supervet. Ik wens je alvast heel veel plezier aanstaande dinsdag, 100ste show. Ik wil je bedanken, Rens van Rens Jair en Oma Ankel. En ik ga je nu niet 1, maar 2 nummers laten horen van ze, namelijk Hoe Laat en Clowns. Geniet ervan. Dankjewel, Rens. Bless you, fijne avond. Doeg. Hoe laat eindigt je zit, ik heb zin in jou. Kara, jouw naam ligt op mijn lippen, ik ben niet langer in staat te wachten, verlang je. je vandaag, Dara, Dana. Je hart is van goud, 24 karat. Je trekt me aan en ik ben in de waan. Dus ik ben in je straat en ik bel bij je aan. Ben je ready voor ons, het is tijd om te gaan. Tijd om te stappen of tijd om te kappen. Als jij niet de one bent, dan kan ik niet anders. Ik voel je wangen, ze gloeien, ze vlam. Eindigt je shit, ik heb zin in jou. En ik ben niet langer in staat te wachten, verlang je. Ik wil je vandaag, Cara, jouw naam. Die koffie en appeltaart smaken naar niets. Maar als jij ze komt brengen, bestel ik er drie. Misschien word ik te snel verliefd. Misschien ben jij gewoon mijn diep. We zien elkaar om 2:30. Zelfde tafel, dezelfde dienst. Je zegt mijn gedag en ik leer je ons lied. Hoe laat eindigt je shit, ik heb zin. Te verlang je, ik wil je vandaag, Dara. Ja, gewoon rappen met een big smile. Nu draag ik de fakkel van de valcollectie. En ik ken een paar stylisten, maar het is nog steeds ransoms. Rancy, deep in a frenzy. Zij zijn niet ready, want ze missen de essentie. Raps excellentie, simpel, simpel, Otto Lengi. Bewaar het op mijn tong, net als Lenny. Ik ben op je vestie, de shows zijn back naar de penny. En je hoort het aan het spreekkoor. Kunst uit de hoofdstad, Zeedorf. Ja, op mij niet voor de gek, heb je meteen door. Gap ik breek of ik breek door. Amper nog op één oor, ben mijn eigen ENA. Ben mijn beste criticus, dat zit in mijn DNA. Zij doen de ideeën na, ik zorg dat ik op benen sta. Ik zorg dat je mij vanaf trek één verstaat. Want al jullie clowntjes, faken de funk. We zijn beter af zonder, beter af. Oké, even tussen ons. Ik weet dat je gisteren op het podium stond. Meedoen is niks waard als je naar huis gaat met bronzen. Zeggen be like water, maar beweeg als een spons. Ik geef een snelle workshop en ja, geef les op het cons. Kan niet stressen om ons. Er ligt een laptop met songs en een stack van het fonds. Dus ik ben on my way als een snelle respons. We maken altijd stuk, het is never a song. Hoe laat en clowns hoorde je hier. Dat was van de nieuwste plaats van Rensja hier en Oma Ankel. Mocht je dit nou tof vinden, dan kan je naar ze toe, naar de 100ste show in de Melkweg. De wereld van PNN VARA. Ja, en dan gaan we door met een heel ander onderwerp, namelijk het Koningshuis. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de kroning van Prins Charles. Want hij heeft er even om moeten wachten, maar eigenlijk was het zover. Hij kreeg officieel die kroon op zijn hoofd. En dat betekent dat hij nu officieel de koning is van Groot-Brittannië en alle landen daaromheen. Hoe ging dat gisteren? Dat ga ik je even laten horen met deze kleine samenvatting. Your Majesty, as children of the Kingdom of God, we welcome you in the name of the King of Kings. In his name and after his example, I come not to be served, but to serve. God save the king! God save the king! Three cheers for His Majesty, the King, and Her Majesty, the Queen! Hip, hip. Hooray! Hip, hip. Hooray! Hip, hip. Hooray! Hip, hip, hooray. Je hoort het hier al luid applaus van de mensen op straat. De straten waren zoals altijd weer enorm druk bezocht als er een evenement is van de royals. Maar toch, ondanks deze drukte, lijkt het Koningshuis in Groot-Brittannië niet meer zo populair als voorheen. Want in de ochtendshow Good Morning Britain liet maar liefst 80% weten dat ze geen trouw meer willen zweren aan de koning. De populariteit neemt dus enorm af, lijkt zo. Maar hoe wordt er gekeken naar het Koningshuis in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Zweden en Australië. En we gaan eerst naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, jullie vallen officieel ook onder het Koningshuis van Engeland, van Groot-Brittannië. Ja, heb je het een beetje gevolgd vandaag, de koning, of gisteren? Ik heb het niet gekeken, hoor. Maar ja, ik lees me vaak wel even een beetje in. Ik ben toch wel nieuwsgierig vaak hoe dat dan wordt gezien door de Australische bevolking en hoe met name de politiek er tegenaan kijkt. Ja. Dus een beetje op die manier. Ja, precies. Dus je bent, ik kan niet zeggen dat je echt heel koningsgezind bent eigenlijk. Oh, ik ben neutraal. Het maakt me niet heel veel uit. Nee. Als het gaat om Australië, denk ik dat het misschien wel een beetje vergezocht is dat er een ver land ergens in Londen nog een paar mensen bepalen. Of het koningshuis zijn van een eiland aan de andere kant van de wereld. Maar goed, daar kun je een discussie over hebben. Ja, want laten we dat eerst nog heel even duidelijk schetsen. Want wat voor rol speelt het Britse koningshuis in Australië precies? Ja, dat het echt een beetje zo'n ver van de bedshow is. We zijn gewoon nog een kolonie in die zin. En we vallen daarom onder het koningshuis in Groot-Brittannië. Ja. Maar de dagelijkse gang van zaken wordt natuurlijk gewoon wel door een lokale overheid geregeld. Ja, dus eigenlijk heeft de koning daar helemaal niks meer mee te maken. De kroning is geweest gisteren. Heel Londen stond op zijn kop. Mensen gingen zelfs in de tent overnachten om een goede plek langs de route te krijgen. Hoe heeft die kroning geleefd in Australië gisteren? Ja, ik merk er eigenlijk helemaal niks van. Helemaal niks? Nee, eigenlijk niet. Ik heb niet met mensen. Ik werk in een sportschool, maar ja, daar wordt het nieuws dagelijks besproken. Mm-hmm. Maar ik heb er op geen enkele manier mensen over gehoord. Van, ga jij nog de kroning kijken? Of spullen in winkels die je dan kunt kopen? Weet je, als het in Nederland, als het een koningsdag wordt, dat een bol oranje kleurt. Ik heb er hier echt gewoon in de dagelijkse gang van zaken echt helemaal niks van gemerkt. En in de aanloop naar gisteren moest ik zelfs even opzoeken wanneer het nou precies was. Of het nou dit weekend was of volgend weekend. Dus dat wij er een item over deden, dacht ik, dan is het waarschijnlijk dit weekend. Ja. Maar anders had ik het niet eens geweten. Ja. Nee. Voelt de Australiër dan nog wel enig verbintenis met het Koningshuis uit Groot-Brittannië? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We hebben een premier die sterk republikein is. Dus voor hem zou het vanuit zijn persoonlijke opinie ook niet echt hoeven. Wat denk ik niet helpt in het dagelijkse in het aandwengelen van de monarchie en de gevoelens daarvoor. Uit onderzoek blijkt wel dat ongeveer de helft van de bevolking ook niet echt meer steun betuigt aan een koning of aan het koningshuis. Maar ja, dat zijn natuurlijk maar pollen. Ja, dat zijn wel momentopnamen. Ja, precies. Maar toch, het lijkt me nu. Zeker met een republikein als president. Hoe groot is de kans dat binnenkort het Koningshuis er niet meer helemaal geen rol meer speelt in Australië? Ja, dat ligt een beetje van de huidige politiek af. Nu we een premier hebben die republikein is, is de beste kans natuurlijk dat hij op zijn agenda toch wel de onafhankelijkheid van Australië gaat zetten. En daar zijn wel gesprekken over, hoor. Maar ja, dat vergt wel ook een meerderheid in het parlement die daar dan die hij achter zich moet krijgen. Dus daar zal hij misschien achter de schermen best wel aan werken. Maar hij heeft beloofd, hij heeft het volk beloofd dat er een referendum komt in zijn tweede verkiezingstijd. Dus als hij weer verkozen wordt, heeft hij gezegd dat er dan een referendum over de onafhankelijkheid van Australië op de agenda komt. Dus ja, daar moeten we dan op wachten. Ja, precies. Toch heb ik het idee, want we hebben een tijdje geleden ook over het Koningshuis in Australië gehad. En toen hadden we het dus over het overlijden van koningin Elizabeth. Ja. Dat speelde een enorm grote rol eigenlijk. Mensen waren daarmee bezig. Hoe kan het dat dan bij Prins Charles dit eigenlijk niet helemaal lukt? Is hij gewoon niet populair? Ja, ik denk dat hij inderdaad minder populair is. En ik denk ook dat Elizabeth had best wel veel gevoelens bij vooral de oudere garde. Ja. Die toch met haar opgegroeid zijn als een koningin die ze toch een warm hart toe droegen. Mm-hmm. Toen zij overleed, denk ik dat een groot deel van de jongere generaties, die inmiddels toch ook wel op middelbare leeftijd zijn, zoiets hebben van, dat is een mooi moment om dan het tijd te keren. Laten we deze gelegenheid aangrijpen om dan maar die discussie voor te zetten over onafhankelijkheid. En nu er een nieuwe koning is, ja, dan is het eigenlijk toch weer, dan gaan we maar door op de oude voet. Ja. En misschien dat Charles op die manier toch wat minder geliefd is. Ja. Dat mensen toch misschien ergens het gevoel hebben van, nou ja, zie je wel, die verandering komt dus toch nooit. Ja, precies. Dan maar kunnen er toch een beetje erachter ligt. Ja. En misschien is hij van zichzelf ook wat minder, een charmeur, zeg maar. Zoals Elisabeth, een hele warme vrouw, in zekere zin. Ja, daar zijn de meningen, ook wel een beetje over verdeeld. Zo stond het niet per se bekend. En het is denk ik ook voor nieuwe mensen tijd van, oh ja, nieuw hoofdstuk. Tijd om misschien het hele hoofdstuk af te sluiten, als ik het zo hoor. Ik denk dat misschien toch wel de sterkste drijfveer erachter is, ja. Ja. Waren er wel nog mensen uit Australië, vanuit het parlement, vanuit de regering, naar Engeland toegegaan om bij de koning aanwezig te zijn? Ja, wel een vrij grote delegatie, hoor. De premier is er, alle lokale gouverneurs en alle hoofden van alle staten van Australië. En een relatief grote groep mensen vanuit de inheemse Australische groep. Dus Aboriginals en First Nations. Ja. Daar heeft Prins Charles specifiek om gevraagd. Of koning Charles nu. Is dat heel bijzonder dat de koning dat doet? Ja, dat schijnt wel bijzonder te zijn. Ja. Dat hij daar dat erkent. En daarmee voelen, denk ik, de inheemse Australiërs zich ook wel erkend door de nieuwe koning. Ja. En misschien is dat ook wel zijn doel. Dus dat is wel een goede strategische zet, denk ik. Ja, ja, zo klinkt het bijna wel. Ook mooi dat daar dan extra aandacht aan wordt besteed. Hoe zie je nu, want je zei het net al, je werkt in een sportschool, je praat met mensen. Dit leeft dus niet helemaal. Leeft de discussie rondom het Koningshuis wel? Of helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat die wel gaat leven als er een referendum zou zijn. Ik denk dat iedereen dan toch wel een sterke opinie zou hebben. Maar tot dat moment, ja, ik denk dat mensen het maar gewoon aannemen zoals het is. Het is zoals het is. En dan de traditie die blijft in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Zodra dat referendum er komt, dan hoor ik het natuurlijk graag van je. Mathilde Nieuwman vanuit Australië, ik wil je enorm bedanken. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Graag gedaan en een fijne show. Dankjewel. Groetjes. Doeg. Doeg. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Al sofá, de un botón a todo lo demás, no pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy, no, no. Página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos. Solo este momento es realidad. No, no, no sé. Yo no sé si tú, yo no sé si yo. ¿Cuál será el final? Yo no sé. Yo no sé qué va a pasar mañana. Siénteme y bésame con ganas. No sé si tenemos otra madrugada. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Dat was Enrique Louis met Yo no sé mañana. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Roze. Ja, het Koningshuis in Zweden. We kennen eigenlijk vooral prinses Victoria uit de bladen. Die vinden ze bij Blauw Bloed zeker wel interessant. Maar eigenlijk verder weten we er niet heel erg veel over. Wanneer is het Koningshuis in Zweden ontstaan? Ja, er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. De eerste koningen, dat waren zeg maar Knut de Grote, die in de tijd van de Vikingen de troon besteeg. Maar het koningshuis zoals dat nu is, van Karel de 16e Gustaaf, die kwamen rond 1810 in Zweden langs. Dus die bestaan nog niet zo gek lang. Dat is zeg maar 210 jaar. Dat is nog een jong koningshuis. Dat is een heel jong koningshuis. Hoe is die gekozen, die ene koning? Waar het is begonnen? Interessant verhaal, ja. In Zweden zat een hoek waar de klappen vielen. In het oosten, in Polen en Letland, hadden ze net veel gebied verloren daar. En een oorlog voeren kost verschrikkelijk veel geld. Mm. Vooral als je het verliest. En ze hadden de oorlog verloren. De kroonprins die stierf onverwacht. De koning die er was, die hadden ze afgezet. Dus ze hadden niks. En toen moesten ze dus zoeken in de adellijke huizen van Europa, van wie wil het koning worden van Zweden. De boodschapper die toen naar Napoleon werd gestuurd, want die was zo'n beetje de machtigste man van Europa destijds, die had echt een verborgen agenda. Die werd gestuurd om één iemand als koning te vragen. En die was zelf van mening, nee, we vragen de maarschalk van Napoleon, want die is veel beter in het besturen van het land. En zodoende kwam die dus op de troon terecht. Ja, maar in Zweden? Hoe werd hij ontvangen daar? Gemixt. Bernadotte heette de man. Jean-Baptiste Bernadotte. Dat is een echte Zweedse naam. En zelf had hij op zich wel zin om koning van Zweden te worden. Maar op zich wel zin. Dat is fijn. Ja. De minister van Buitenlandse Zaken, die dus die gezant eigenlijk had gestuurd voor een andere opvolger, die trad gelijk af. Ja, maar dit wil ik niet. Zo waren er meer mensen. Dus het was een omstreden koning. Maar uiteindelijk hebben ze toch voor hem gekozen. Ook omdat hij heel veel geld meebracht. En dat hadden ze nodig. Ja, dus daar zat het ook om. Het economisch plaatje natuurlijk. Hoe heeft hij het die jaren daarna van afgebracht? Waarom zijn ze tevreden over zijn manier van regeren als koning? Ja, ze waren zeer tevreden. Als eerste wist hij 1/3 van de staatsschuld af te lossen. En dat had hij dus met alle oorlogsbuiten die onder Napoleon in Europa geplunderd had. Tegenwoordig zou het internationaal strafhof in het cachot gegooid zijn. Ja. Destijds werd je koning. Ze kwamen er wat beter voor te staan en hij reageerde met straffe hand. Het Göta-kanaal werd verder aangelegd, er werden veel bouwprojecten ontwikkeld, waardoor de handel omhoog ging, de werkloosheid naar beneden ging. Maar hij reageerde als een maarschalk, zou je kunnen zeggen. Ja, precies, met harde hand, maar wel iets wat het land beter maakte dan uiteindelijk. Ja, en wat wel aardig was, als Fransman vond hij Zweden verschrikkelijk koud. Dus het verhaal gaat dat hij nauwelijks zijn bed uitkwam. Het was lekker warm. Hij had helemaal geen zin om naar buiten te gaan in de sneeuw. En toen ontstond er wat ze noemden het slaapkamerregiment. Zijn kamerregimenten. Hij deed bijna alles vanuit zijn bed. En zijn getrouwen die namen zijn opdrachten aan. Dus de regering die Zweden had, die stond de facto buitenspel. Want tussen de lakens of in zijn eentje dan, werd het land gestuurd. Wat grappig, gewoon vanuit bed. Dat is toch wel het toppunt van het lijkt lui uit. Maar hij is toch redelijk productief geweest daar onder de lakens. Ja, het is ook iets wat bij ieder koningschap eigenlijk altijd wel interessant blijft. Hè? Wat gebeurt er in de slaapkamer? Dat wil men altijd weten van de koningen. Nou, daar werd duidelijk hard gewerkt. Dat is goed. Nu zijn we 200 jaar later, ruim 200 jaar later. Het koningshuis bestaat nog steeds. Wie is op dit moment de koning? Ja, op dit moment hebben we Karel XVI, Gustaaf van Zweden, die bijna 50 jaar al regeert. Dus dat is een van de langzittende posten van Europa. En kijk, van Willem-Alexander kunnen we zeggen dat hij met een hele mooie, hele slimme vrouw is getrouwd. In Zweden is men van mening dat Karel Gustaaf met een hele mooie vrouw is getrouwd. Daarna blijft het stil. Daarna blijft het stil, inderdaad. De grapjes die over hem gemaakt worden zijn over het algemeen dat het niet het scherpste mes in de keukenla is. Hij was een beetje dom, zoals ze in Nederland zouden zeggen. Een klein beetje dom. Ja, hoe kijken de mensen dan naar hem? In Nederland zijn ze iets negatiever op dit moment, denk ik. Ongeveer 50% van de Zweden die heeft een groot vertrouwen in het koningshuis. Die zijn echt een monarchisten. Hoewel 30% toch wel ziet dat het tijd wordt dat hij zou abdikeren, zodat Victoria op de troon kan zitten. Ja. En de andere 50%, daar denk ik van dat de helft het niet zo gek veel uitmaakt. Van nou ja, we hebben dit bestel en we laten het maar zo. Mm-hmm. En 25% die is misschien een stille republikein. Wat ook wel logisch is als je, ook in Nederland, als je kijkt naar de gemiddelde leden van het Republikeins Genootschap. Ja, je weet niet zeker of je daarbij wil horen, zeg maar. Ja, het blijft toch een beetje een vreemde eten erbij het vaak. Je hoort er wel steeds meer van. Maar als we dan nog heel even kijken naar de rol van de koning in Zweden. Want bij ons is het allemaal als een soort symbool van het land. Heeft hij een beetje dezelfde taken in Zweden als dat Willem-Alexander hier in Nederland heeft? Ja, hij heeft niet veel te doen. Hij heeft niet veel te doen voor zijn geld. Hij moet er verzorgd uitzien. Hij moet een net pak aantrekken. Hij moet lintjes doorknippen. Hij moet handjes geven. Ja. En verder mag hij nog de Jamboree, dat is die Wereldscoutingdag, mag hij af en toe voorzitten. En natuurlijk de Zweedse tradities bewaken. Dus het skiën, het jacht met elanden en oude auto's. Dat zijn zijn hobby's. Maar, en af en toe op staatsbezoek. Af en toe op staatsbezoek. Maar het soort werk wat hij uitvoert, dat past vermoedelijk wel bij de grenzen van zijn intellect. Er zal niet veel uitdaging in zitten. Nee, oké, dat is heel duidelijk. Hoeveel geld gaat er eigenlijk in Zweden naar het Koningshuis? Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zal, zelfs als in Nederland, dat zal niet mals zijn. Zeker niet als je bekijkt hoeveel vastgoed hij al bezit. Hè. De Zweedse koning heeft iets van 20 paleizen of kastelen die allemaal onderhouden worden voor hem. Ja, daar gaat al enorm veel geld naartoe. Daar komen eigenlijk in Nederland zijn daar de grootste klachten over de laatste tijd. Ook bij jongeren is dat zeker toenemend. Mensen zijn er een beetje klaar mee dat daar zoveel miljoenen euro's naartoe gaan. Leeft dit ook... Ja, je zei het net al een beetje, volgens mij leeft het niet heel erg in Zweden dan. Nee, nog niet. Maar er zijn ook weinig schandalen. De schandalen die er bekend zijn, dat is al eigenlijk hetzelfde als met ieder koningshuis. Van wat deed hij toen hij jong was in de slaapkamer. Kijk, het is natuurlijk ook vervelend om koning te zijn, want je kan jezelf niet verdedigen. Dus iedereen kan van alles over je roepen. En dan moet je maar afvragen of het waar is of niet. En zij zelf kunnen geen antwoord geven. Nee. Dus enerzijds is het een volstrekt onzinnige traditie binnen een democratische samenleving. Anderzijds zijn ze ook heel kwetsbaar voor kwaadsprekerij. Ja, je kan er eigenlijk niet zo heel veel aan doen natuurlijk. Nou ja, je kan aftreden. Ja. Als iemand meer koning zou willen zijn, dan... Dan is het klaar. Dan kan het misschien wat beter uitzien. Dan wordt het automatisch republiek. Daar zijn natuurlijk de meningen over verschild. Maar als hij zou aftreden, dan zou zijn dochter het overnemen. Prinses Victoria. Hoe populair is zij in het land? Victoria is populair. Die kan weinig fout doen. Dat is ook een vlotte vrouw en een vlot gezin en een man en kinderen. En zoals ik al zeg, veel Zweden zitten eigenlijk te wachten op het moment dat Karel Gustaaf aftreedt en Victoria de troon bestijgt. En dat is dan ook weer een mooie reden voor een goed feestje hier. Ja, precies. Denk je dat het binnenkort gaat gebeuren? Of wordt het echt tot de dag dat hij doodgaat? Ik denk niet dat hij wacht op de dag dat hij doodgaat. Maar ik denk dat hij hetzelfde als Beatrix wel kijkt of hij Victoria zo lang mogelijk nog tijd kan geven om in relatieve anonimiteit te genieten van het gezinsleven. Ah, ja. precies. Net zoals met Willem-Alexander, op het moment dat hij de troon betrad, kwam hij meer in het nieuws en werd er ook veel meer over zijn kinderen geschreven. En ja, daar zit geen enkele ouder op te wachten, dat je kinderen worden meegesleurd in jouw functie. Ja, nee, dat is ook zo. Nou, dat is heel mooi. Een mooi idee om zo inderdaad ook achter de schermen ook even de koningin in spe op te leiden. En nog te laten genieten dus. Ja. Ja. Precies. Nou, we gaan het zien wanneer dat gaat gebeuren. Ik wil je voor nu ontzettend bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je een hele fijne nacht en slaap lekker. Een fijne nacht, Rosa. Dankjewel. Muziek over de grens. Ja, de Golden Earring, André Hazes, Anouk, André Rieu en Armin van Buuren. Stuk voor stuk enorm grote artiesten uit Nederland. En ook belangrijk geweest voor de Nederlandse muziekindustrie. Maar welke artiesten zijn er niet meer weg te denken uit andere landen? En wat hebben zij betekend voor dat land? Welke nummers maken tot op de dag van vandaag nog het een en ander los? En wie is er voor altijd eigenlijk een soort heilige geworden in dat land? Deze week vliegen we naar Ierland om met correspondent Patrick de Schuur te praten over de Ierse muziekindustrie. En als je denkt aan de Ierse muziek, dan denk je wellicht aan de Cranberries, U2 natuurlijk, The Corrs of misschien zelfs Westlife. Maar daar gaan we het vannacht even niet over hebben. Patrick uit Ierland neem je dus vannacht mee langs andere parels van de Ierse muziek. Patrick, een hele goede nacht. Goedenavond, Rosa. Ja, als ik een beetje aan Ierse muziek denk, dan denk ik automatisch aan Keltische muziek. Leeft dat nog een beetje? Ja, het leeft wel erg. Maar niet meer dat het internationaal verkocht wordt. Maar overal ter wereld spelen nog Keltische bands. En in de pubs natuurlijk ook. Ik woon in een klein dorpje hier, Burr, in Offaly. En elke vrijdag wordt er wel in de pubs Celtics muziek gespeeld, maar ook andere muziek. Dus het wordt heel variabel tegenwoordig. Ja, ben je zelf een beetje fan van de Celtische muziek? Ik kan naar 2 liedjes luisteren en dan heb ik het wel gezien. Voor mij klinkt het toch allemaal een beetje hetzelfde. Ja, daar kom ik mee. Dus je bent nog geen grote Irish dancer, zeg maar? Nee, zeker niet. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Gelukkig gaan we de muziek die we vannacht gaan laten horen, die hebben helemaal niks met eigenlijk de Keltische muziek te maken. We gaan 3 artiesten met je meenemen. We gaan eentje van vroeger, eentje van het heden en eentje van de toekomst kijken. En we gaan eerst terug in de tijd, de jaren 60, 70, waren zijn hoogtijdagen. En misschien kun je hem wel kennen van onder andere dit nummer. Je hoorde hier Bad Bunny van Rory Gallagher. Vertel, Patrick, wie was dat? Ja, Rory Gallagher is een icoon sowieso in Ierland, maar ook internationaal en zeker onder de gitaristen. En Jimi Hendrix, die kreeg ooit de vraag van hoe voelt het om de beste gitarist ter wereld te zijn. En toen antwoordde hij dat de correspondent die vraag naar Rory Gallagher moest stellen. Dus dat houdt wel in dat hij heel erg gewaardeerd werd onder de gitaristen. Ja. Maar ook een hele grote following had eigenlijk. En die nog steeds groeit vandaag de dag. Nog steeds? Ongelooflijk. Ja, nog steeds. Want als we even kijken waar hij is begonnen met zijn carrière, waar begon dat ongeveer? Nou, hij werd geboren in Ballyshannon. En ik kom straks terug op Ballyshannon. Mm-hmm. En zijn ouders die moesten een jaar verhuizen. Maar eigenlijk komt hij opgegroeid in Cork, in Cork City. En daar had hij ook zijn eerste gitaar gekocht. En dat is wel een mooi verhaal van zijn gitaar. Want dat is toch wel iconisch onder elke gitarist. Die kent zijn gitaar wel. En die is echt helemaal zo hard bespeeld dat hij er eigenlijk helemaal niet meer uitziet. En, maar toch, het geluid dat eruit kwam was gewoon ongelooflijk. Maar hij groeide dus op in Cork. En toen de tijd had je in Ierland heel veel showbands die gewoon door de Ierland en door de UK trokken in danszalen. En daar heb hij eigenlijk zijn ambacht geleerd. Vervolgens richtte Rory Taste op. Dat is een rock, blues, R&B trio. En daar hadden ze echt heel veel succes mee in de jaren 60. Zoals bijvoorbeeld waren ze openingsacts voor Eric Clapton, Cream en Blind Faith. En echt de naam van Rory Geller was begon te reizen toen der tijd. Na Taste ging hij toch solo en in het begin jaren 70 maakte hij heel veel platen zoals Juice en Tattoo en speciaal die Irish Tour. En wat ook aan hem opviel, dat hij gewoon heel erg goed live was, zoals we hoorden in het clipje natuurlijk hiervoor. Ja, dit was live inderdaad en dat klonk echt fantastisch. Ja, dat is, ik had mijn airgitaar al te pakken toen je dat speelde. Heel goed, ik hoop heel veel mensen. Maar wat hij wel, zeg maar, fantastisch onstage. Hoe was hij daarbuiten? Hij was heel approachable. Mensen konden echt naar hem toe en hij maakte een praatje. En na de show sprak hij ook met fans. En er is ook een mooi verhaal van Brian May van Queen. Toen die Rory nog bij Taste speelde en in Londen speelde, ging Brian mee vaak kijken. En op een gegeven moment vroeg hij hem ook van, hoe krijg je je sound nou? En hij zegt, nou, ik heb een Fox amplifier en een booster en de gitaar. En Brian May ging de volgende dag naar de winkel om dat te kopen. En hij heeft ook gezegd dat Rory Geller ook mee heeft geholpen om hem die Queen sound te geven. Dus hij was gewoon heel approachable. En ja, toch ook een beetje rock'n'roll natuurlijk. Er werd redelijk wat gedronken, wat hem eigenlijk fataal werd aan het einde. Ja. Want hij had een niertransplantatie. En dat liep niet zo goed af. En daar is hij aan overleden. Ja, dus hij was nog best wel jong, toch? Hij was early 50s, denk ik. Ja. Nou, veel te jong. Wat is er daarna naar zijn dood gebeurd? Hoe kijken mensen naar hem? Nou, allereerst was er natuurlijk heel veel respect, want op zijn begrafenis waren heel veel grote sterren. En daarna is eigenlijk zijn iconische status eigenlijk alleen maar gegroeid. Ja. Ik denk dat heel veel jonge mensen, zoals ik zelf ook, op een gegeven moment ging kijken van, hey, wie is die Rory Geller? Ik zie je in Dublin, er is een plein naar hem genoemd. En dan ga je zoeken en dan hoor je hem spelen. En dat is gewoon geweldig. Ja. Dus elke keer krijgt hij eigenlijk nog nieuwe fans erbij. Wat is er gebeurd met zijn geboortestad, Ballyshannon? Ballyshannon, ja, die hebben de handschoen wel opgepakt om hun naam aan Rory Geller te vestigen. En daar heb je elk jaar de Rory Geller Festival. Dus daar treden veel bands op om muziek van Rory Geller te spelen. En ook de Band of Brothers, dat zijn eigenlijk oud-bandleden die de muziek nog doorspelen. Yeah. En elk jaar groeit dat festival en met campings en dat soort zaken. Ik ben er helaas nog niet geweest. En ik heb wat vrienden uit Nederland die Rory Geller fans zijn. En die roep ik bij deze graag op om over te komen, om daar naartoe te gaan. Ja, klinkt fantastisch. In ieder geval, wordt dit dan een plan voor volgend jaar? Ja, dat denk ik wel, ja. Nice. Zeker na vanavond. Ja, absoluut. Ik zou er ook bijna naartoe gaan. We maken nu ook gelijk een sprongetje een beetje in de toekomst, een beetje in het heden. En de afgelopen jaren, een groot artiest uit Ierland was deze man. Je kent het ongetwijfeld. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. Ja, ja, iedereen kent dit eigenlijk. Van wie, dit was het nummer Brown Eyed Girl. En van wie was dit, Patrick? Ja, van Van Morrison. Ja. Toen ik een beetje onderzoek deed, vond ik zijn echte naam, George Ivan Morrison. Oh. Dus Ivan, dat werd Van. Vandaar werd het Van Morrison. Kijk, dat is een snelle artiestennaam, snel gemaakt in ieder geval. Ja. Ja, dit is natuurlijk een man die nog steeds volle zalen trekt. Hij staat zelfs binnenkort nog in Ahoy. Een icoon, ook wel een Ierse icoon. Niet helemaal oncontroversieel. Maar goed, daar gaan we het misschien later over hebben. Waar is hij begonnen met zijn muziek? Nou, hij komt oorspronkelijk uit Belfast. Dus daar is hij begonnen. Ja. Noord-Ierland. En Noord-Ierland ook heel veel goede muzikanten voortgebracht. Gary Moore komt bijvoorbeeld ook uit Belfast. Mm-hmm. En hoe het eigenlijk begon was, zijn vader had een enorme verzameling platen. En het schijnt een van de grootste plaatverzamelingen van Ierland geweest te zijn. En nou, de jonge Ivan of Van Morrison, die draaide natuurlijk al die platen. En dat was jazz, blues en rock. En in Brown Eyed the Girl hoor je al die influences al. En zijn vader had al redelijk snel door dat hij muzikaal was. Dus toen hij 9 was, kocht hij een gitaar voor hem. En toen hij 12 was, had hij zijn eerste band. En die heette de Sputniks. En zijn doorbraak kwam eigenlijk met Them. En het was ook een beetje rock blues. En ze hadden een paar grote hits, zoals Baby Please Don't Go. En Here Comes the Night. En Mystic Eyes. Maar het was de B-kant van een van die singles die eigenlijk de grote doorbraak gaf. En dat was eigenlijk Gloria. En die hoor je ook heel veel nog gespeeld worden in de UK en in de US. Ja, een grote muzikant. Toch staat hij niet bekend als de meest vriendelijke man op aarde. Nee, het schijnt een beetje een chagrijnige man te zijn. En ik had ooit wat gelezen van Candy Dulfer. Die speelde in zijn band. En Candy die wou het wat verbroederen. En die zei tegen hem van, je moet na het optreden gewoon eens met de band een biertje gaan drinken. En met tegenzin van de band, maar ook met tegenzin van Van Morrison, zaten ze bij elkaar in de kroeg. En dat zei het, dat schijnt heel awkward geweest te zijn om daar te zitten. Dat ze daar maar daarna vanaf hebben gezien en gewoon lekker gaan spelen. En dan was de chemie er wel, maar ervoor en daarna. Ja, niet hij echt. Was gewoon de baas natuurlijk. En zo moet het gespeeld worden. Ja, toch daarna, tijdens de laatste tijd, is hij ook nog aardig veel in het nieuws geweest. Erg tegen corona. Al dat soort dingen. Waarom denk je toch dat hij zo populair blijft bij het grote publiek? Nou, ik denk dat het toch de muziek is uiteindelijk waar de mensen naar kijken. Ja. Als je kijkt naar, je speelt al Brown Eyed Girl en je hebt Moondance. En ik ben tegenwoordig weer terug in de final, de platen. En als je die dan hoort van hem, is het gewoon een muzikaal genius. Ja. En tegen corona en dat hij een beetje controversieel is, links en rechts. Ik denk dat mensen dat op de koop nemen. Ja, precies. Dat zie je toch wel vaak gebeuren bij artiesten. Inderdaad, wordt het eigenlijk een beetje vergeten. Nu, hij staat binnenkort in Ahoy, dus zou je er zelf ook nog heen gaan, denk je? Ik moet even kijken of hij hier in Ierland speelt. Dan zou ik er wel naartoe willen. Ja. Jazeker. Nou, top. Dan gaan we kijken naar eigenlijk de toekomst van de Ierse muziek. We hadden het al even voordat het voor de uitzending begon, hadden we het over Niall Horan van One Direction of Dermot Kennedy. Bekende Ierse singer-songwriters. Maar het leuke is dat we eigenlijk aandacht gaan geven aan iemand die je eigenlijk zelf een beetje ontdekt hebt, toch? Hoe het werkt in Ierland is dat heel veel artiesten natuurlijk, noemen we basket. Mm-hmm. Dus eigenlijk op de straat spelen. In Dublin zie je dat, in Grafton Street, in Belfast en in Galway en in Cork. En dat is gewoon hartstikke leuk. En wij liepen vorig jaar kerst door Belfast heen en hoor je een geweldige sound. En daar zijn wij bezig kijken. En het waren 3 dames toen dat tijd. Yeah. Eentje is er weggegaan, is voor de studie gekozen. Die andere 2 zijn doorgegaan in de muziek. En die waren gewoon echt geweldig. En ik ben op YouTube gaan wezen kijken. En ze speelden van alles, van Stevie Ray Vaughan, van Van Morrison, van Fleetwood Mac. En ze begonnen ook hun eigen muziek te schrijven. En ze treden nu ook veel op in de UK, in Ierland en ook in Amerika. Zijn er recent geweest naar Austin, Texas. Maar zo'n festival is de Austin City Limits. En dat was heel goed ontvangen. En ja, ik vind het gewoon heel mooi dat allereerst dat jonge mensen zo enthousiast zijn nog over echt met een gitaar en een bas en een drum te spelen. En zeker ook omdat het dames zijn, mooie, leuke meiden met heel veel energie. Die gek zijn op muziek en op het stage ja, eigenlijk ook weer uitstralen. En dat is gewoon heel inspiratievol, denk ik. Ja, echt de toekomst van de Ierse muziek. Ze heette Dia Matrona. Laten we even een klein stukje luisteren van het liedje Red Prima. Button. Tof, dit is dus DM Matrona uit Ierland. Twee Ierse vrouwen. Klinkt echt fantastisch. Ik hoor ook wel een beetje Stevie Nicks zo er doorheen. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dat viel me op, inderdaad. Ja, jij ziet ze dus binnenkort als grote, grote talenten. Ja, ze spelen gewoon heel veel rond en zijn heel goed met social media. En ik denk dat er op een gegeven moment wel een album uitkomt die gaat doorbreken. Ja, dat denk ik ook. Dan moet ik toch als groot fan ook nog heel even graag naar het Songfestival. Ierland, hoe denk je dat ze het gaat doen? Nou, het is een catchy nummer dat je echt kan meezingen. Dus ik denk dat het wel in goede aarde gaat vallen bij de jury's. En het wordt wel eens tijd, want Ierland heeft natuurlijk aardig wat Songfestivals gewonnen met Johnny Logan natuurlijk. Precies, dus het mag wel weer eens gebeuren. We willen het feest wel weer eens een keer naar Ierland halen. Ja, precies. Nou, we gaan dus gaan kijken of dat ook zo echt gaat gebeuren. Ik denk dat Nederland het in ieder geval niet gaat doen. Dus dan gun ik het Ierland van harte. Ik wil je heel erg bedanken voor deze muzikale trip door Ierland. Patrick van der Scheur. En ik wens jou een hele fijne nacht. Fijne nacht, dankjewel. Dag. Doeg. I've been a wild rover for many the year, and I've spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more. And it's such a custom as yours I can have every day, and it's no took from me pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's so. Met de Dubliners en de Wild Rover sluit ik graag het eerste uur van de Wereld van BN Vara af. Zometeen verhalen uit Brazilië, Zweden en Canada. Dat hoor je allemaal zo. when they've caressed me as a... NPO Radio 1. 2:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is afgelopen dag massaal gekeken naar de kroning van Charles tot koning. 27 miljoen Britten keken op tv naar de ceremonie in Westminster Abbey. En 11 miljoen mensen luisterden mee via de radio. Charles werd vandaag ook koning van 14 andere landen, maar bijvoorbeeld ook van Australië en Nieuw-Zeeland. En daar was weinig aandacht voor. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd, maar er was geen groot feest ter ere van koning Charles. In een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas is een schietpartij geweest, meldt een lokale nieuwszender. Volgens een politicus daar zijn er meerdere doden gevallen, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Op luchtfoto's van de buitenkant van de mall is veel bloed en bedekte lichamen te zien. Een vermoedelijke schutter is doodgeschoten door de politie. Naar een mogelijke tweede schutter wordt nog gezocht. De politie in Amsterdam heeft meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden omdat ze antisemitische liederen zongen in de metro. Ook zijn er vernielingen aangericht. Het gaat om AZ-supporters die op weg waren naar de arena voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Rond 19:30 s'avonds werd de metro na herhaaldelijk waarschuwen door de politie stilgezet op station Strandvliet, kort voor de arena. De 154 supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging. In de Eredivisie is de zojuist genoemde wedstrijd Ajax tegen AZ geëindigd in 0-0. En dat betekent dat Ajax op de derde plaats blijft staan en AZ op plek 4. En Cambuur is gedegradeerd naar de Eerste Divisie. De Friese verloren thuis met 3-0 van FC Utrecht en zijn daardoor zeker van degradatie. Verder verloor NEC thuis met 3-2 van Heerenveen en was PSV met 1-0 te sterk voor Sparta. Door de overwinning van de Eindhovenaren kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. Het weer, vannacht is het bewolkt, net als komende ochtend. Ook valt er af en toe een bui. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt morgen een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. We gaan het hebben over drugsgeweld, want Rotterdam stond de afgelopen week in het teken van een reeks aan explosies door de stad. En achter het geweld lijkt een drugsgerelateerde criminele organisatie te zitten. Hoe zit het met het drugsgeweld in landen zoals Zweden en Brazilië? Dat hoor je allemaal zo. En na de klok van 14:30 ga ik in gesprek met Bas Bruse uit Canada over het gebruik van verdovende middelen tijdens het rijden. In Nederland komen hier jaarlijks steeds meer dodelijke slachtoffers door het gevolg van rijden onder invloed. En hoe zit dit in Canada? Je kan ook nog steeds van je laten horen in de gratis NPO Radio 1-app. En dat gebeurt ook best wel wat. Zo zegt Maurice dat hij lekker aan het luisteren is vanuit Meersen. En Marieke van Asten, heel leuk, die luistert mee vanuit Dominica. Jij kan ook laten weten waar je aan het luisteren bent. Doe dat via de gratis NPO Radio 1-app. En dan hoor ik heel graag van je. Maar voordat we daar verder op ingaan, wil ik je graag voorstellen aan de correspondenten van de tweede uur. En dat doe ik, zoals altijd, aan de hand van het actuele nieuws daar. Dan vlieg ik door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja, volgens mij, het is natuurlijk alweer een week geleden, maar vorig weekend was volgens mij ontzettend leuk. Het was een prachtig weekend in Zweden. Er waren 3 feesten op 1, om het goed te zeggen. Wauw. Het begon met de vrijdag. Op vrijdag kwam het loon bij iedereen binnen. En dat wordt een neunvrijdag genoemd. Dus dan zijn er dikke rijen bij de slijters, zodat iedereen het weekend goed met een drankje kan doorbrengen. Is dat elke maand zo? Nou, het is niet elke maand op vrijdag. Het is meestal rond de 6-27ste dat je loon wordt overgemaakt. Maar dat kan ook wel eens woensdag zijn. Dus dan, ja, precies. Ja. Dus dat was goed begin van het weekend al. Exact. En zondag was de, zoals het in Nederland heet, de Walpurgisnacht. De Welborgsmessa-afton, zoals het in Zweden heet. Ja. En dat is een happening. Dan kan ieder dorp al zijn tuinafval op het dorpsplein leggen. En dan gaat het vuur erin. Wat goed. Wat is daar het idee achter? Het idee is dat officieel de winter buiten de deur wordt gezet. En het was ook stralend weer. Dus het begint eigenlijk bij de plaatselijke supermarkt, waar dan de kinderen een fakkel krijgen. En die kunnen dan met een fanfare naar de hoop tuinafval lopen. En dat is misschien wel, ja, zo'n Haags vreugdevuur is er niks bij. Nee. En die mogen ze aansteken. En de brandweer die gooit er liefdevol wat extra benzine overheen. En dan is het feest. Wat goed, maar dit is eigenlijk een soort extreme lente schoonmaak. Ja, zo zou je kunnen zien. Waarbij er ook nog in het dorpshuis dan een viskedamme is. En dat kun je zien als een soort muur van bordkarton waar visjes op getekend zijn. En daar kunnen kinderen een touw overheen gooien met een hengel. En daarachter zit iemand die door een gaatje in de muur kijkt. En die hangt er dan een bijpassend cadeautje aan. En dat vinden de kinderen fantastisch. Ja, nou klinkt in ieder geval als een fantastisch weekend. En dan was het maandag ook nog eens feest. Ja, dag van de arbeid. Vreemd genoeg is het in bijna heel Europa zo dat je op de dag van de arbeid niet werkt. Ja, behalve in Nederland. Behalve in Nederland, ja. Maar hier waren we dus vrij en betaald vrij. Dus dat was extra fijn. Ja, dus dan kon je ook nog eens extra losgaan in het weekend. Inderdaad. Het loon kwam binnen, je kon drank kopen en je kon er een extra dag doordrinken. Kijk. Nou, dat klinkt heerlijk. Hopelijk heb je dit weekend net zo'n fijn weekend als toen. Nu heel erg bedankt, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen. Tot straks, Roger. Tot zo. Dan vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo, Roger. Goeie avond of goede nacht. Ja, jij was vorige week in Rio de Janeiro. Wat heb je daar precies gedaan? Ja, ik ben naar de Web Summit geweest. De Web Summit is een groot evenement voor het start-up ecosysteem. En het was voor de eerste keer dat het buiten Europa werd gehouden. Normaal is het jaarlijks in november in Lissabon, in Portugal. Maar voor de eerste keer in Rio de Janeiro. Dus daar ben ik naartoe gegaan. Wat goed. En dit had allemaal te maken met start-ups. Als je ons heel even meeneemt, wat is een start-up precies? Ja, een start-up is een bedrijf wat dus eigenlijk net opgestart is. Dus vandaar dat het woord start-up. Maar het betekent ook een bedrijf wat potentie heeft om heel snel te groeien. Of ook weer heel snel dus weer onder te gaan. Hè? Dus ophouden te bestaan. Mm-hmm. Het is vaak wel tech gedreven. Dus het is eigenlijk vaak wel een software oplossing. Of iets waar heel veel software technologie bij komt kijken. En in principe is het zo dat een founder, hè, zoals dat zeggen. Iemand die een start-up begint. Ja, die ziet een probleem. En die ziet het probleem als een uitdaging om daar een oplossing voor te vinden. En je ziet dat het ook wel vaak een oplossing is die waardoor traditionele markten en stromen daardoor verstoord worden. En kan je bijvoorbeeld wel een voorbeeld geven. Uber bijvoorbeeld. Uber is, dat was het probleem bij Uber. Waarschijnlijk dat mensen gewoon te lang op een taxi moesten wachten. De service van de taxi niet goed was. Ja, en daar is Uber op ingesprongen. Maar het betekent wel dat Uber daardoor heel die taximarkt heeft verstoord. Mm-hmm. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld Airbnb. Hè? Dat is dat je dus privé kamers kunt gaan huren in plaats van een hotel. Nou, dat zijn gewoon enkele voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk duizenden van dat soortgelijke voorbeeld te verzinnen. Nou, en die komen dus bij elkaar op zo'n evenement. En dan proberen dus de founders, hè, dus de mensen die in start-ups zijn begonnen. Ja, betekent die gaan natuurlijk willen andere start-ups tegenkomen. Om te kijken of ze misschien dezelfde ideeën hebben of ze samen wat kunnen doen. Maar ze zijn op zoek ook naar investeerders. Investeerders in de start-up, dat noemen we over het algemeen. In heel veel stadium noemen we dat angel-investeerders. Dat zijn mensen die dus zo'n start-up helpen de eerste jaren door te komen. En verder waren er ook heel veel grote bedrijven. Want tegenwoordig zijn grote bedrijven die willen ook samenwerken met start-ups. Ja. En die zeggen, wij kunnen niet alle investeringen binnen huis doen. Hè. We kunnen niet al research en development zelf meer doen. Dus die werken tegenwoordig ook steeds meer samen met start-ups. Die waren daar ook om start-ups te kunnen scouten, om te kunnen samenwerken. En hoe belangrijk is Brazilië eigenlijk in de samenwerking met start-ups? Is het een land waar veel jonge bedrijven zich willen vestigen? Maar het is eigenlijk, ze doen eigenlijk nog een heel beginfase. Wij zijn geen wereldleider op het gebied van innovatie. Ja. Bijvoorbeeld Nederland is veel verder. De VS is natuurlijk heel veel verder. Met name de Silicon Valley, hè, dus de westkust van Californië is dat. Hè, ja. Israël is ook heel ver, hè, als het gaat op het gebied van innovatie. Maar bijvoorbeeld Nederland is ook echt een heel innovatief land. Hè. Als je kijkt, we hebben natuurlijk gewoon heel goede universiteiten. En rondom de universiteiten ontstaan ook ecosystemen, hè, rondom bijvoorbeeld het Brain Park, hè, in Eindhoven. Of kijk bijvoorbeeld rondom de TU in Delft. Ja, daar ontstaan ook gewoon heel veel start-ups. En de Nederlandse overheid is ook heel erg ondersteunend bij start-ups. Hè. De grote guru, hè, de man die de start-ups eigenlijk heel promoot is Constantijn, hè, de broer van onze koning. Ja. En dus die promoten het ook. We hebben heel vaak ook evenementen. En ja, wat je ook zag nu is dat in Rio waren ook 20 start-ups uit Nederland, waar ook door de Nederlandse overheid uitgenodigd om op het evenement aanwezig te zijn. Ja. Nou, als je dan kijkt naar het aantal start-ups wat wij in Nederland hebben, dat het aantal start-ups in Nederland is bijna net zo groot als het aantal start-ups in Brazilië. Terwijl de bevolking van Brazilië 15 keer zo groot is als die van Nederland. Ja. Dus er zit nog heel veel potentie in Brazilië. Maar het staat nog in de kinderschoenen. Ja, en dat komt met name omdat de overheid dat voor meer moet stimuleren. En dit was eigenlijk al een heel mooi initiatief, want het werd heel zwaar gestimuleerd, ook door de gemeente Rio de Janeiro. Dus we hopen dat er meer van dit soort initiatieven komen de komende tijd. Nou, dat hoop ik ook. Laten we dat zeker in de gaten houden. Jij staat er in ieder geval helemaal vooraan. Dus dat is goed. Hou ons daar zeker ook over op de hoogte. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over drugscriminaliteit daar. Ja, dat is prima. Tot zo. Tot zo. God Save the Queen van de Sex Pistols. Speciaal of niet speciaal voor koning Charles en zijn kroning van gisteren. De wereld van PNNVARA. En dan nu iets heel anders, want Rotterdam wordt al een tijd lang geterroriseerd door explosies. Dit jaar zijn er al meer ontploffingen geweest dan heel vorig jaar. Dat maakt de hele stad in de war. Een duidelijke aanleiding is er namelijk niet. Maar de politie denkt dat het drugsgerelateerde aanvallen zijn. Het zou gaan om een afrekening nadat er een lading kook verdwenen is uit de Rotterdamse haven. Maar de mensen op straat, die zijn bang. Hard. Ja? Ja, de ramen trilden echt. Mijn dochter die kwam echt in paniek naar beneden. Ja. Van, oh, het zal niet hetzelfde gebeuren. Maar ja, alle lichten aan en kijken in de straat. ja, niets. Ja, totdat je dan hier loopt met je hondje. Ja. En dan denk je van, nou, wij zijn nu aan de beurt. Echt een knal. En dat duurde best wel lang, hoor. Dat was echt niet een vuurwerkknal, was het niet. En toen ben ik naar buiten gaan kijken en zag ik een kabel. En dit was allemaal eruit, zeg maar, de portiek. En toen kwam de politie. Ja, heftig dus als je dat dichtbij maakt, van dichtbij meemaakt. Gelukkig zijn er nog geen slachtoffers gevallen, maar het is natuurlijk nog maar de vraag hoe lang dat gaat duren voordat dat zo gaat uitpakken. Maar hoe zit het met drugsgeweld in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Zweden en Brazilië. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Oh, sorry, verkeerde lijn. Hi Frank. Ja, ik hoor je wel. Ja. Dus hier ben ik weer. Goeienacht. Daar ben je weer. Ja, drugs. Wat voor rol speelt dat eigenlijk in Brazilië? Wordt er veel drugs gebruikt? Ja, er wordt wel veel drugs gebruikt. Ik heb er even wat staartjes erbij gehaald. We praten niet over meer dan 10% van de bevolking, hoor. Maar ik zie bijvoorbeeld onder andere het gebruik van wiet, hè, of marihuana. Zie ik toch wel 8%. Ja. Mensen die dat toch wel regelmatig gebruiken. Ja, en dan op nummer 2 staat, dat is ook niet zo vervolgens, staat de cocaïne. Want daar staat het werelddeel denk ik wel het meest onbekend. Mm-hmm. Ja, dan praat je ongeveer over 3%. Oh. Dus dat is, dus het, ja, kijk, als we praten over natuurlijk sowieso verslavingen, dan zit je natuurlijk, bijvoorbeeld alcohol en tabak zitten daar natuurlijk gewoon ruim boven. Maar als je dit praat, als je praat over drugs, dan zijn dit wel de meeste. En dan heb je daarnaast heb je nog crack. Dus in feite gekristalliseerde vorm van cocaïne. Ja, dat is weer helemaal een vrij heftige vorm van drugs. Toch merk ik hier in Nederland dat het gebruik van drugs best wel toeneemt. Terwijl het gebruik van alcohol heel erg afneemt. Vooral onder jongeren en mensen die graag feesten. Wordt het ook steeds populairder in Brazilië, voor jouw idee? Nou, de chemische drugs, dat zien we eigenlijk nog niet zoveel. In feite worden die geïmporteerd vanuit Europa. Ja, ik dus denk dat, ecstasy ik komt denk die Nederland kant op. Was hier. Ja. Ja, het is toch wat moeilijk om te maken hier. En kijk, cocaïne en dergelijke, zo wat makkelijk verhandelen. Want natuurlijk, dat wordt gewoon hier lokaal gekweekt. Colombia, het buurland Colombia, is natuurlijk een hele grote producent van cocaïne. Ja. Maar Brazilië ook. Het is toch een beetje dat in dat oerwoud en Amazonegebied daar, ook in dat grensgebied, waar het heel veel wordt geproduceerd. Het is gewoon ook redelijk goedkoop voor handen. En die chemische drugs moet je toch verschepen en illegaliteit ook weer invoeren en dergelijke. Dus gewoon moeilijker te krijgen. Ja, ja. Toch hoor je het. Je zei net al, Brazilië is dus eigenlijk meer een soort doorvoerland van drugs, met name cocaïne. Dit gaat meestal gepaard met veel geweld, drugsgerelateerd geweld. Merk je daar veel van in het land? Ja, dat merk ik. Met name zit die criminaliteit die daaraan verbonden zit. Zit met name geconcentreerd in de favelas. Mm-hmm. En als mensen niet bekend zijn met het woord favela, dat zijn eigenlijk de achterstandwijken, de slums, zoals dat ze zeggen. Maar hier heeft het een naam, dat is ooit zo historisch ontstaan, dat heet favelas. Er zijn in feite ooit vroeger de vrijgekomen slaven zijn daar gaan wonen. Militairen die hun job verloren. En je ziet heel veel in de grote steden zoals Rio de Janeiro en São Paulo. Dat mensen die vanuit het noordoosten, vanuit de armere gebieden naar de steden toe trekken. Ja, die komen vaak in die favelas terecht. Ja. In die favelas, die favelas worden over het algemeen worden die gedomineerd door ofwel facties ofwel milities. Facties, dat zijn bendes die zijn gerelateerd aan gevangenissen. En milities die zijn gerelateerd aan de politie. En die hebben het voor het zeggen. En die hebben dan ook de drugshandel in handen in zo'n wijk. Ja. En die houdt, dat is een soort ecosysteem wat zichzelf in stand houdt. Ja, want als we dan even inzoomen op van die gangs of bendes, laten we het even zo noemen, hoe opereren die dan precies? Nou, die zijn sterk georganiseerd. Als ik nou de grootste pak, dat is wel de meest bekende is de PCC, de Primeiro Comando de Capital. Ja, die hebben bijna 50.000 leden verspreid over heel Brazilië. Dus daar zit echt gewoon een economische structuur zitten onder. En die recruiten ook weer jongere mensen. En dat houdt zichzelf zo in leven. Ja. Die zitten niet alleen in de drugshandel, maar ook bijvoorbeeld in wapenhandel. Die doen natuurlijk ook aan afpersen en dat soort dingen. Dus gewoon echt een breed scala van criminele activiteiten. Ja. Ja, die zorgen natuurlijk gewoon voor die toevoer van die drugs, voor de export. Ja, dat is redelijk geavanceerd, want die houdt zichzelf nog steeds in stand. Dat betekent dat de overheid daar nog steeds geen vinger achter heeft kunnen krijgen. Ja, want hoe kan dat? Want deze bendes hebben hele buurten eigenlijk in hun greep. Hoe doen ze dat? Ja. Hoe houden ze een buurt zo onder hun duim, zeg maar? Ja, dat heeft te maken natuurlijk met, vaak met de ligging van zo'n favelle. Als je bijvoorbeeld de Rio de Janeiro pakt, die favelles liggen vaak de heuvel op. Hè. Rio, als je Rio kent, het vlakke stukken, daar wonen de rijken. En als het heuvel op gaat, dan worden ze eigenlijk bijna huizen op elkaar gebouwd. Die favelles. Dus dat is ook redelijk lastig om dat te kunnen controleren. Er zijn eigenlijk maar een paar toegangen, hè. Het zijn allemaal trapjes en het zijn allemaal steegjes. Het is allemaal redelijk nauw. Dus daar kan de politie kan er eigenlijk nooit geen controle op krijgen. Dus je ziet dat niemandsland worden. En dat ook dat die bendes ook heel zwaar bewapend zijn. Dus als überhaupt de politie daar controle wil krijgen, of als een rivalerende bende daar de macht over wil nemen, dan ontstaan er vuurgevechten met gewoon heel zware wapens. Dus omdat ze dus goed bewapend zijn, ze zitten ook in die wapenhandel, kunnen ze zo'n gebied heel lang eigenlijk bezet houden. Hè? Dat is het idee. Daarnaast is het zo dat zij naar de bevolking toe die daar woont zeggen, ja goed, wij beschermen jullie tegen andere bendes. Hè? Dus ze worden eigenlijk van binnenuit ook gesteund. Hè? Het is niet complete onderdrukking. Maar het is wel in feite, het zijn eigenlijk soort mini-staatjes, hè? Dat zijn het daardoor geworden. Ja, dus ze leven ook echt met die bendecultuur eigenlijk, waar elke buurt een andere soort bende. Je zei het net al, komen mensen nooit in opstand hiertegen? Nou, dat valt eigenlijk wel mee, want wat zou je kunnen doen? Hè? Dat zou je kunnen uithalen alleen. Dan moet je jezelf ook nog daardoor heel goed organiseren met anderen. Dat je ook dezelfde soort wapens moet hebben, dat gaat je niet lukken. Ja, de enige oplossing is als je zegt, ik wil hier niet meer wonen. Ja, dan moet je proberen eruit te komen en weg te trekken. Ja. En alles achter te laten. En dat is de enige oplossing. Ja. Ja, hoe makkelijk is dat? Heel moeilijk. Want dan moet je eigenlijk al onderaan. Dat betekent ook in feite dat je heel vaak ziet dat soort mensen uit dat soort wijken ook niet naar de juiste scholen gaan. Die stoppen eerder meestal met scholing. Gaan niet naar universiteiten. Komen daardoor ook nooit verder in de ladder, in de economische ladder. Ja. Hebben dus nooit geen goede baan. Meestal wel wat simpelere baan. Wat je verder ziet is dat die vooral jongeren dan eigenlijk dan hun oudere broer zit al bij zo'n bende en die vindt dan wel een beetje goed, want die helpt mee in die drugshandel. Mm-hmm. En dan wordt vaak voor de jongeren wordt dat aantrekkelijk om dan zich ook bij aan te sluiten. Het wordt ook heel gerecruiteerd uit de gemeenschap en dan zie je eigenlijk dat je daar dus vast blijft zitten. Ja, dus dat gaat zo heel makkelijk. Het wordt dan een soort visueuze cirkel. Als ik het zo hoor, doet de overheid hier iets aan om dit tegen te houden? Ja, dat proberen ze wel. Hè, dat proberen ze wel. Maar uiteindelijk, ze hebben een aantal jaar geleden gedacht, we gaan met geweld gaan proberen dan die wijken over te nemen om die totaal te controleren. Maar dat is eigenlijk een niet haalbare kaart. Want je ziet dus dat die bendes gewoon op een bepaalde manier zich weer terugslaan. En in feite de politie weer verdrijven. Dus nu is het meer eigenlijk proberen een overleg te komen. Je mag ook niet meer zeggen dat het favelas zijn. Maar het moet nu noem je tegenwoordig communities. Hè. Okay. Zijn dus gewoon gebieden. Ja, en dan moet je zorgen als overheid dat je dan de omstandigheden beter maakt. En je moet zeggen, goed, ik ga zorgen dat daar in ieder geval ook gewoon vers water is. Dat er ook gewoon een goed rioleringsstelsel is. Dat iedereen wordt voorzien van stroom. Dat ook iedereen wordt voorzien van internet, telefoon en dergelijke. En dat soort dingen. Ja, en probeer de levensomstandigheden te verbeteren. En daardoor te hopen dat dan in feite het probleem zichzelf gaat oplossen. Maar dat gaat nog heel lang duren. Maar dat is het enige wat je kunt doen. En je kunt zorgen, en ik heb ook wel gezien dat het dus niet vanuit de overheid, maar ook vanuit privé-initiatieven zijn om te zorgen dat jongeren, en je ziet ook vaak, dat is gewoon zo, dat ook de gekleurde bevolking is oververtegenwoordigd in dat soort wijken. Ja, dat je probeert die mensen ook een betere scholing te geven, ook meer dat die mensen te betrekken in het arbeidsproces. Ja. Probeer er ook speciale banen voor te creëren. Ja, dat je zorgt dat die mensen meer een kans krijgen. En dat ze dus niet alleen dat criminaliteit niet het enige alternatief voor hun is. Nee, precies. Dus dat is, Roos, wat er dan in Rotterdam gebeurt, dat zijn waarschijnlijk revanche of rivaliteiten tussen bendes. Ja, en dat gebeurt hier ook heel veel. Hoe ziet dat er dan uit? Want wij hebben dan een paar explosies. Wat wordt er gegooid met een granaat? Nog tot op dit moment nog geen heel veel slachtoffers gevallen. Ik kan me voorstellen dat in Brazilië er wel heel anders aan toe gaat. Ja, in Rotterdam is er nog maar een lichte versie, zou ik zeggen. Nee, hier is het echt rivaliderende bendes. Ja, die gaan elkaar gewoon met wapens tegemoet. En ik was ook hier in Rio ook voor mijn werk. En ik sliep in een hotel s'nachts. Ik hoorde wat geratel. En ik denk, oh, dat is een voetbalwedstrijd is geweest. En waarschijnlijk heeft iemand gewonnen. Yeah. Want als een voetbalwedstrijd afloopt, dan hebben we altijd vuurwerk. Maar nee, het was mitrailleur geweld. Dus er waren gewoon bendes daar in de buurt. Die waren met elkaar in gevecht. Waarschijnlijk om een stuk gebied te winnen. Ja, en dan vallen er gewoon slachtoffers. En vallen slachtoffers bij de bendeleden. Maar natuurlijk zijn er ook altijd wel onschuldigen die verdwalen. Hoe is dit dan voor jou? Want je hebt hier in Nederland niet heel veel mee te maken gehad. Je woonde er al een tijdje in Brazilië. Maar wendt dit ooit, dit geweld wat je zo van dichtbij meemaakt? Ja, nou, ik moet zeggen, ik woon zelf niet in de buurt van een favela. Dichtstbij zijn de favela waarschijnlijk 3-4 kilometer van mij vandaan. Ja. Ik zit niet onder de rook daarvan. Ik kom ook nooit in een favela. Ik hoef er ook niet te zijn. Zelfs als mijn GPS zegt van, nou, je kun je weg afslaan. En denk ik dat hoeft niet. Weet je, dus ik zorg altijd een beetje dat ik het risico manage. Dat komt op neer. Ik krijg zelf wel een geblindeerde auto. Dat betekent dat ik een auto heb die wel kogelvrij is. En dat doen heel veel mensen hier. Gewoon om te voorkomen. Ja, gewoon dat zijn al grote maatregelen die je neemt dan. Zomaar een kogelvrije auto. Ja, maar dat hoort er een beetje bij. Dat is een geblindeerde auto, noemen we dat. Hè. Dus dat is de dikkere ruit in. En ja, als ik stop bij een s'avonds stilsta bij een stoplicht, ja, anders kan het zijn dat iemand met een pistool aan mijn raam komt en zegt van, nou, we leven alles maar eens in. En ja, dat hoeft dan niet. Hè. Ik voel me daardoor een stukje veiliger. Ja. Dus dat zijn wel dingen die je zelf, die veiligheid, die koop je zelf een beetje in. Maar daarnaast voorkom je gewoon dat je niet in dat soort wijken komt. Ja. En dus dat is de enige manier waarop ik zeg, nou, daar heb ik eigenlijk wel een beetje last van. Want ik kan niet overal gaan en staan waar ik wil. Maar voor de rest, nee. Je ziet de beelden wel. Maar het hoort een beetje bij het land nog steeds. Ja, helaas. En het is niet alleen Brazilië, hoor. Als ik beelden zie ook van Colombia en Venezuela en andere omliggende banden. Dan is het allemaal toch een beetje hetzelfde. Ja, het is een erg diepliggend probleem in de maatschappij, als ik het zo hoor. Hopelijk dat het in de volgende jaren wel steeds beter gaat en dat deze initiatieven steeds groter worden. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En bedankt voor dit inkijkje in dit toch wel niet zo hele fijne gedeelte van Brazilië. Nee, ik hoop volgende keer dat we wel weer iets leukers gaan bespreken. Dat komt vast goed. Dankjewel en een hele fijne avond. Oké, fijne uitzending nog. Doeg. Oké, goedjes. Doei. Ayer solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Comme les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie. des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. De eerste keer dat ik Shakira ooit in het Frans heb horen zingen. Dit was Shakira met Je l'aime à mourir. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja. In Nederland neemt het drugsgebruik jaarlijks toe eigenlijk. Hoe ziet de drugscultuur er een beetje uit in Zweden? Ja, het drugsgebruik hier is ook vrij groot. Op iedere middelbare school met 20 euro en 20 minuten aan een mobiele telefoon kun je eigenlijk bestellen wat je wilt. Ja. Het verschil met Nederland is alleen dat marihuana even illegaal is als cocaïne of heroïne of iets anders, amfetamine om er iets te noemen. Ja. Dus je hebt ook meer keus als je hier drugs wilt kopen. Ja, precies. Maar wat zijn dan hele populaire drugsoorten waar jongeren voor gaan? Marihuana is populair. Dus gewoon okay. Een lekker jointje roken. Dat is heel populair. Tramadol, dat is een verdovingsmedicijn. Wat ook wat rare bijeffecten geeft. Dat is ook vrij makkelijk aan te komen. Tandartsen schrijven dat voor. Yeah. Dus die wordt ook vrij veel geslikt. Oh, jeetje. Dat lijkt me best wel heftig. Hoe kan het dat dit zo is toegenomen in de laatste jaren? Ja, dat durf ik niet goed te zeggen. Ik denk enerzijds dat het natuurlijk meer op de markt komt. Kijk, vanuit Denemarken, Nederland, Duitsland is het vrij makkelijk te vervoeren naar Zweden. Dus het smokkelen gaat vrij makkelijk. En ook het verbouwen van de marihuanaplant is niet meer zo heel moeilijk. Je kan in Nederland bij een coffeeshop of bij een growshop kun je automatisch gemodificeerde autoflowerzaden bestellen. Je stopt ze in de grond, je geeft ze water, je speelt wat klassieke muziek voor die plantjes. En na 3 maanden heb je opbrengst. Ja, dat is gewoon heel makkelijk om zelf te verbouwen ook. Ja, en als je nagaat dat 1 plant, als je die een beetje goed verzorgt, dat die zeg 300 gram geeft. En je krijgt ongeveer een tientje per gram. Dus dat is 3000 euro per plant. Uh-huh. Per vierkante meter kun je dan iedere 3 maanden aardig wat verdienen. Ja, dat is easy money, als ik het zo hoor. En dan hand in hand gaat daar natuurlijk bij dat dit inderdaad wordt vervoerd door heel het land, wordt gedeeld. En bij deze dealers hoort vaak eigenlijk veel geweld, veel drugsgeweld. We hebben er in Nederland heel veel mee te maken. Is dat heel erg te merken bij jullie op straat in Zweden? Ja, helaas wel. De eerste explosies die vonden ongeveer in 2014 plaats. En toen was het eigenlijk nog een onbekend fenomeen. En sindsdien, er zijn nu 100 tot 150 zaken nog in onderzoek. En er zijn ongeveer 100 tot 150 explosies per jaar. Dus bij 2 jaar is het al ergens raak. Dat er voornamelijk granaten worden gebruikt. Ja, en waar komt dat geweld vandaan? Weet eens een beetje wat daarachter zit. Zijn dat dan afrekeningen of hoe zit dat in elkaar? Dat zijn afrekeningen, maar dat zijn ook gewoon strijd om wie welke wijk heeft om drugs te verkopen. Ja. Dus als bij een beetje zolderkamer, die doet 1-2 ton per jaar. Dus dan wil je wel wat afzetmarkt hebben, zo gezegd. Ja, precies. Zijn er bekende eigenlijk bendes, drugsgerelateerde gangs die veel in het nieuws zijn in Zweden? Ja, die zijn er, maar die worden niet altijd met naam genoemd. Want journalisten die kunnen ook weer een bezoekje verwachten van zo'n bende. Of die kunnen zelf een handgranaat in hun keuken geworpen krijgen. Dus er zijn bendes waar dan voorzichtig van wordt gezegd van nou, die zullen te maken hebben met drugs. Hè? De motorbendes die iedereen wel kent. Maar dat is een beetje een Harry Potter het wat niet genoemd mag worden. Ja, precies. Maar dat lijkt me best wel een heftige cultuur als het zelfs de journalistiek hierdoor beïnvloed wordt, dat ze dat niet durven te noemen. Heerst die angstcultuur echt heel erg op straat? Ja en nee. Ze praten er wel over, maar ze praten er ontvloerst over. Want ze willen nog steeds graag het mooie beeld van Zweden met Pippi Langkous en Astrid Lindgren hoog houden. Ja. Terwijl als je inderdaad kijkt naar het aantal explosies en criminaliteit, er staat Zweden in de top 3 van Europa. Wit-Rusland staat bovenaan. Daarna Frankrijk, ja, dat zal niemand verbazen. Het is Frankrijk. Ja. Maar Zweden staat op plaats 3. Dus ja, dat is heel hoog. Niemand verwacht dat ook. Nee, inderdaad. Maar het zijn veel, wat ik al zei, veel handgranaten die gebruikt worden. Mm-hmm. Die zijn ook makkelijker dan een pistool voor een afrekening of voor een meningsverschil tussen criminele bendes. Voor een pistool, bijna alle pistolen zijn geregistreerd, dus dat zou je naar binnen moeten smokkelen. Je moet iemand trainen om dat pistool te gebruiken. Als die het gebruikt, dan moeten er geen getuigen zijn. En dat kruid, die kruidsporen, die zitten nog dagen op je handen. Met kogelhulzen kunnen ze het pistool herleiden. Ja. Iemand met een pistool bedreigen, dat vraagt een hele investering. Terwijl als je iemand een handgranaat gooit, die gooit iets naar binnen en bewijs maar dat jij het was. Ja, precies. Dus dat neemt eigenlijk, daardoor neemt het dus zo toe. Dat zien we dus ook duidelijk in Nederland gebeuren. Deze manier van dreigingen eigenlijk. Vallen er veel slachtoffers door dit geweld? Ze zitten nu tot 14 tot 18 slachtoffers per jaar. Dus dat zijn er 14 te veel. Ja, absoluut. Absoluut. Hoe reageert de politie hierop? De politie die zit een beetje met de handen in het haar, omdat het is heel fluïde. Veel politici die zeggen van ja, en dat komt allemaal door die vluchtelingen uit de Arabische landen. Terwijl de granaten zelf, die komen allemaal zonder uitzondering uit voormalig Joegoslavië. Dus hoe die link gelegd moet worden is nog niet helemaal duidelijk. Feit blijft wel dat de jongetjes die gepakt worden, dat zijn inderdaad naïeve jongens die voor 3000 euro en een e-bike willen die wel een granaat ergens naar binnen gooien. Ja, maar dit komt ook, jij noemt ze naïef. Waarom denk je dat zij zo makkelijk getarget worden door dit soort bendes? Ik denk als je naar Nederlandse maatstaven vertaalt, dat als je als 12-jarige aankomt uit een land van oorlog en je wordt verwelkomd door eiergooiers van de plaatselijke bewoners en je zit 3-4 jaar op één kamer in een soort apel met je ouders en je mag niks en je kan niks en dan komt er iemand en die geeft je spullen en die belooft je veel geld voor je familie. Dan ben je wel genoeg dat te doen. Er is nauwelijks een andere uitweg, zeg maar. Nee, het is eigenlijk bijna een soort wanhoop dat ze zo'n keuze maken. Reageert... Het is eigenlijk een heel triest verhaal. En hoe reageert de Zweedse overheid hierop? Hebben ze iets van, hoe gaan ze dit probleem tegen? Ja, wat ze nog steeds zeggen is strenger straffen, harder aanpakken. Tegelijkertijd is er ook vanuit de linkse hoek meer het idee van, ja, maar wacht even. We moeten gewoon zorgen voor activiteiten voor die kinderen. Dat ze niet door die drugsbendes worden geronseld als kindsoldaten. Ja. Om die activiteiten te organiseren willen ze eigenlijk ook dat het goed eten is. En dat het eten gratis is. Dus als er een voetbaltoernooi is of er is een theatervoorstelling. Dat ze daar ook gratis kunnen eten. Ja. Dus het gaat eigenlijk een beetje hand in hand met armoede vanuit de samenleving. En vanuit vooral die groepen die daardoor geraakt worden. Dus dat is nog een heel groot probleem wat moet worden opgelost als ik dat zo hoor. Maar als we dan heel even focussen op de drugscriminaliteit, hoe staat Zweden daarin? Zweden staat nog steeds een beetje eenzaam in Europa dat ze marihuana dus echt zien als een harddruk die streng verboden moet worden. Terwijl steeds meer en meer landen marihuana min of meer legaliseren. Mm-hmm. En hier is het nog totaal niet een vraag. Men is er doodsbang voor. Ja. Ik hoor je nergens uit een enkele hoek van we moeten dit legaliseren in de politiek? Die hoor je wel, maar dat niet in de politiek inderdaad. Dit is bijna hetzelfde als in Amerika over de doodstraf praten. Dat doe je niet. Die bestaat gewoon. En dus hier marihuana legaal maken. Nee, dat is nog niet bespreekbaar. Nou, dan heeft Zweden nog een hele lange weg te gaan als ik dat zo hoor. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk sowieso met de cultuur, want de gemiddelde Zweed heeft ook niet veel spaargeld. Met alle crisis en inflatie van nu zijn er zelfs gewoon middenstandszweden die echt in de problemen komen. Omdat ze misschien denken dat 1500 euro is genoeg spaargeld. En als de prijzen in de supermarkt met 5-10% omhoog gaan, dan is er paniek. Ja, precies. Nou, dan is er nog heel veel om aan te werken en hopen dat het niet nog erger wordt dan dat het nu is. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over een iets luchtiger onderwerp, namelijk het Koningshuis daar. Tot straks, Rosa. Tot zo. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, romantisch momentje hier midden in de nacht op zondag 7 mei. Dit was Edith Piaf met Sous le ciel de Paris. De wereld van PNNVARA. Het aantal doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol of drugs in het spel is, neemt de laatste jaren flink toe. In 2016 overleden er 13 mensen bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een bestuurder onder invloed. Vorig jaar waren dat er maar liefst 61. Om dit te voorkomen zijn er meerdere organisaties die vooral jongeren willen waarschuwen voor de gevaren van het rijden onder invloed. Maar of dat echt gaat werken, dat is nog maar de vraag. Hoe wordt er gereden onder invloed in andere landen en hoe gaan ze daar als land mee om? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Canada. Bas, goedemiddag. Goedemiddag, Rosa. Ja, is het rijden onder invloed in Canada eigenlijk een groot probleem? Nou, ik wist er niet zoveel van af, Rosa. En toen je me de mail stuurde met mogelijke onderwerpen, keek ik ernaar en ik ben me rot geschrokken. Het is een groot probleem in Canada. Hè, in Nederland 61 doden per jaar vanwege het rijden onder invloed. Ja. In Canada, met een 2 keer zo grote bevolking, bijna 1200 doden. Dat is dus relatief gezien 10 keer zoveel als in Nederland. Bizar, hoe kan dat? Dat zoveel Canadezen onder invloed in de auto stappen? Ja, en dan denk je van, oh, goh, al die Canadezen zijn misschien dronkenlappen. Ja, dat zou je bijna dat denken. Dat merk je helemaal niet. Ja, het is een combinatie van factoren. Ik denk een van de belangrijkste is een culturele. Vond ik heel interessant om te lezen. 1 op de 5 Canadezen vindt het prima om als je dronken bent een korte afstand in de auto te rijden. He, of als je beschonken bent of onder invloed bent een korte afstand in de auto te rijden. 1 op de 5. Nou, dat zijn dat dus ontzettend veel mensen. Ja. En dan moet je denken aan situaties waarbij je in een cafeetje of in een plattelandsgemeente zit en te veel drinkt en gewoon naar huis rijdt in 10 minuten. Maar in die 10 minuten kan je natuurlijk wel iemand aanreiken. Hè? En dat ze, ik moet zeggen, dat heb ik ook in mijn eigen omgeving ervaren. Want ik drink iedere week 2 biertjes in het lokale café en dan stap ik in de auto en dan rijd ik terug. En 2 biertjes, dat zit net op de limiet. Mm-hmm. Maar ja, er zijn ook collega's die drinken veel meer biertjes. En dan kan je wel 2 of 3 keer zeggen van doe dat niet. Maar ja, dan lachen ze zeg, en dan zeggen ze van ja, god, ik kan het allemaal aan. Hè? Dus dat culturele zit er heel erg in. Ja, maar hoe kan het dan dat dat zo genormaliseerd wordt bij iedereen? Ja, het is een kwestie van het vergoedelijke. Je wil niet ongezellig doen. Dus de autocultuur is hier veel sterker. Dus vaak is openbaar vervoer ook helemaal niet beschikbaar. Ik woon op een plek waar gewoon geen taxi en geen Uber is. Ja. Dus ja, je hebt... Je moet wel. Ik heb in de auto ik heb gelukkig in. Ik heb gelukkig een vrouw die niet veel drinkt. Dus die kan jou altijd ophalen? Die kan me ophalen, hè. Maar hè, landelijk gezien, ik denk dat uiteindelijk de Canadezen het nog niet serieus genomen, serieus nemen. Maar een andere factor is gewoon, het land is zo verschrikkelijk groot. En dat betekent dat veel wegen zijn leeg. Als je politie wil neerzetten om op drank te controleren, dan heb je duizenden en duizenden mensen nodig om dat goed te doen. En dat kan gewoon niet. Nee. De provincie Saskatchewan in Canada, dat is in Centraal Canada, prairieprovincie. Daar is het hoogste aantal verkeersdoden van het land, relatief gezien, als gevolg van alcohol of drugsgebruik. Maar het aantal wegen, als je die allemaal lang achter elkaar legt, dat gaat 4 keer de aarde rond. Zo, in de provincie. Dus ja, daar kan je niet elke kilometer iemand neerzetten. Ja, en dat is 1 provincie in een massaal land. Ja. De meeste. Het hoogste alcohol- en drugsgebruik in het verkeer is in het hoge noorden van Canada, in de Yukon, de Nunavut, de Northwest Territories. Dat zijn enorme gebieden, heel koud, kleine bevolking, volstrekt lege wegen. En ja, door de kou, door ook, ik denk, armoede en dergelijke. Maar er wordt gewoon ontzettend veel gedronken. En dan gaan mensen toch in een auto zitten. Ja. Heel moeilijk om te stoppen. Ja, het lijkt me heel moeilijk, maar toch moet er zeker iets aan gedaan worden. En ik kan begrijpen dat je niet overal een politieagent kan neerzetten. Maar wat probeert de overheid hier dan wel aan te doen om dit tegen te gaan? Nou, allereerst wetten. He, wetten om het strafbaar te maken. En dat is het rare aan Canada. We hebben zo'n beetje de 's werelds strengste wetten op het gebied van alcoholgebruik in het verkeer. Even afgezien van Arabische landen en dergelijke. He, je krijgt minimum $1000, dus zeg maar €800 boete als je over de grens zit. Met een limiet voor alcoholgebruik. Maximum, gewoon 3 biertjes, is 10 jaar gevangenisstraf. 10 jaar? Wow. Ja. En als je 2 keer bent opgepakt, ga je tenminste 30 dagen de gevangenis in. Automatisch. Wow. Maximaal weer 10 jaar. En derde keer 120 dagen. Dus hele zware straffen. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil met de Verenigde Staten. Als je wordt gearresteerd vanwege te hoge hoeveelheid alcohol of drugs in je bloed en je zit aan het stuur, dan is dat een zwaar misdrijf in Canada. Ja. En dat betekent niet alleen dat je zelf in de problemen kan komen, maar dat ook mensen die naar Canada toe willen, toeristen, emigranten, tijdelijke werkers, studenten, als die een veroordeling of zelfs een bekeuring vanwege rijden onder invloed hebben, komen ze het land voor tenminste 10 jaar niet in. Zo. Dus dat is heel draconisch. En aan de andere kant, dat is alleen niet voldoende. Hè. Het tweede is natuurlijk dat je die wetten moet implementeren en moet controleren. Mm. Nou, kan je in Canada nog nooit tegelijk doen. En de derde, dat zijn die onderwijs- en bewustwordingscampagnes. We hebben hier een hele goede actieve organisatie die ook in de Verenigde Staten actief is. De Mothers Against Drunk Driving. Tegenwoordig niet alleen moeders. Ontstaan, opgericht door ouders van jonge verkeersslachtoffers die beschonken achter het stuur zaten. We hebben prima campagnes op scholen en dergelijke. Daarnaast doet ook de overheid werk. We zijn deze week begonnen aan de Nationale Week ter voorkoming van het rijden onder invloed. De Landelijke Nationale Week. Maar die Landelijke Nationale Week is zo saai als het klinkt. Ik heb geprobeerd te zoeken naar evenementen of activiteiten. Ja, die zijn er gewoon niet. Nee, en nu met de staking van de overheid lijkt het me ook helemaal niet meer heel erg aanwezig. Nee, maar ook de organisaties die er mee doen, die zetten dan op de website dat het de Nationale Week tegen rijden onder invloed is. Dus dat zet geen zoden aan de dijk. Nee. Maar natuurlijk campagnes, straffen en uitvoering van de wetten tegelijk. Dat maakt een wereld van verschil op langere termijn. En daarnaast, en ik heb er al eerder in de uitzending over gesproken, alcohol is hier heel duur. De belastingen zijn omhoog. En dit jaar zijn de belastingen weer omhoog gegaan. Ja, dat vermindert het alcoholgebruik. Maar wat je ziet, het alcoholgebruik vermindert, maar het drugsgebruik stijgt enorm explosief. Dagelijks bijna 50% meer dan het vorige jaar. Alcoholdoden door het gebruik van drugs in het verkeer. Ja. En dat is veel moeilijker te controleren, want je blaaspijpjes werken niet zomaar. En mensen die drugs gebruiken, die rijden ook vaker overdag. Dus in plaats van dat je alleen maar 's avonds bij sluitingstijden van de cafés gaat controleren op de weg, moet je het eigenlijk de hele dag door doen. Dus dat is een reuze probleem wat alleen maar gaat groeien in de komende tijd. Ja, als we dan even moeten denken, wie zijn de grootste veroorzakers van deze ongeluk? Ligt dat heel erg per leeftijd? Zijn dat echt de jongeren? Het zijn voor wat betreft drugs absoluut jongeren. Daarvan zijn de doden in het verkeer als we door beschonken achter het stuur zitten. Dat is niet meer door het voornaamste is niet meer door alcohol, maar drugsgerelateerd. Ja, maar ik moet wel zeggen, en dat zie je ook uit eigen ervaringen. Er zitten behoorlijk veel ouderen en volwassenen ook beschonken achter het stuur. Ik woon zelf op het platteland, op een klein eiland, maar dat is platteland. En jongens, wat wordt daar veel gedronken? Wat gaan mensen toch achter het stuur zitten? Dat is En dat is op vrijwel alle plattelandsprovincies en plattelandsgebieden in Canada het geval. Misschien komt dat door de lange winters, het donker, maar inderdaad ook de cultuur. Ja, er wordt gewoon stevig gedronken. En ja, je gaat niet liften of de fiets naar huis. Je neemt gewoon de auto. En er is ook geen goed openbaar vervoer natuurlijk. Nou, het is er wel. In de grote steden, dan is dat geen excuus meer. In de grote steden rijdt het ook 's nachts door. De trein rijdt door. Maar vergeleken met Nederland is het veel, veel minder. En de steden, en zeker op het platteland, ja, het gebruik van de fiets is veel minder dan in Nederland. Ik moet wel zeggen, op de fiets beschonken zitten is nog steeds strafbaar, ook in Nederland. Ja. Maar de schade die je met een fiets kan veroorzaken is wellicht wat minder dan met een pick-up truck. Ja. Nou, laten we hopen dat dan alle preventies en hopelijk nieuwe maatregelen vanuit de politie wel wat gaan uitmaken in Canada. Want dat cijfer moet wel echt omlaag, qua slachtoffers. Ja, je hebt gelijk, het is hard nodig. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Bas Brussen vanuit Canada. En stap voorzichtig in die auto, hè? Ik blijf lekker thuis, maar maak zo een biertje open. Heel goed, geniet ervan. Fijne avond. Dankjewel. Hallo, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep aan correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht allemaal hoort. En een aantal van hen hebben vandaag mijn voicemail ingesproken. Hallo Rosa, dit is Martin Adema uit Brunei. Een klein land in Zuidoost-Azië, gelegen op Borneo. Vandaag is er op een aantal plekken een bijeenkomst geweest om de kroning van koning Charles III te bekijken. Met name binnen de Britse gemeenschappen. Hele leuke en feestelijke bijeenkomsten. De Britten hebben ook een lange historie in Brunei en de banden zijn sterk tussen de beide landen, dus de ceremonie is met veel interesse gevolgd. Echter, er is ook nog een andere link met Engeland en wel met de marathon die daar laatst gelopen werd. Daar is namelijk een bijzonder record gevestigd, want er is een Guinness World Record uitgereikt voor de snelste marathon die gelopen is in een traditioneel Maleisische klederdracht. De loper, genaamd Mojahidan Alias, een 36-jarige gecertificeerde fitnesscoach hier uit Maleisië, droeg namelijk een Baju Melayu. Dat is een mannenkostuum, Maleis kostuum, bestaande uit een soort longsleeve shirt, een strakke kraag, een broek en daaroverheen een soort rok. Het geheel wordt afgemaakt met een hoofddeksel, genaamd een songkok. Hij heeft de marathon ook nog eens ruim onder de 3 uur gelopen, dus enorm snel. Een hele prestatie. Ik heb zelf laatst ook een Baju Melayu laten maken bij een kleermaker voor speciale gelegenheden. Maar heb nog geen enkele keer gedacht van, nou, wellicht zal ik daar een keer in gaan sporten. Afijn, zo zie je maar weer. Ik wens iedereen een hele goede week toe en jumpa lagi. Hey Rosa, Barbara uit Zweden hier. Wat was er afgelopen week in het nieuws? Nou, onder meer de evacuaties uit Sudan. Wat dat betreft, net als Nederland, ook Zweden heeft daar inwoners en die hebben ze geprobeerd te repatriëren. En hier waar ik woon, en ik woon in Stockholm, was er heel veel te doen omtrent de stakingen. De stakingen in het openbaar vervoer en dan specifiek bij de trein. Want je hebt hier een uitgebreid netwerk van treinen. En de spitstreinen eigenlijk, daarmee kun je het een beetje forense treinen. Daarmee kun je het eigenlijk een beetje vergelijken. En die forense treinen, die hebben op dit moment alleen nog maar een machinist. Dus die hebben geen conducteur. En de machinisten, die hebben een wilde staking gehad. Waarmee ze eigenlijk aangaven van, wij vinden dit een hele onveilige situatie als wij het enige treinpersoneel zijn op de trein. En ja, daarmee is onze veiligheid in het geding. Dus ik had verschillende collega's die niet op kantoor konden komen. Nou, tot zover het nieuws uit Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey dan! En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de wereld van Bien en Farah van 7 mei. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, veel hebt geleerd, al dat soort dingen. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En voor nu hoor je hier zometeen, de nacht is zwart. Dus blijf lekker wakker of ga lekker slapen. Tot snel! Radio 1.